J.C. se podíval na zavřené dveře před sebou a ty se okamžitě rozpustily a odtekly v pramíncích rozstaveného kovu. Dveře za nimi, vedoucí do dalšího vagonu, pod tlakem jeho pohledu implodovaly. J.C. šel dál a tam na něho čekala Kim Sterlingová. Už žádní démoni, žádná pekelná záře. Jenom Kim, ukřižovaná na protějších dveřích. Do jejich duchovitých zápěstí a kotníků byly zatlučeny zářící ektoplazmatické hřeby. Hlava jí visela dolů, dlouhé rusé vlasy jí zakrývaly obličej. Nehýbala se. Ale když J.C. vyslovil její jméno, zvedla hlavu, spatřila ho a pak se usmála. Jejich oči se setkaly a světlo v těch jeho jasně zaplálo. Zářící hřeby pod jeho pohledem zmizely a Kimino poloprůhledné tělo se okamžitě scelilo. Rozletěla se k němu přes celý vagon, dlouhé bílé šaty jí vlály v nějakém neskutečném větru a J.C. jí vykročil vstříc. Setkali se uprostřed a celý vagon byl najednou plný jejich lásky, síly tak mocné, že pulzovala vzduchem jako obrovská křídla. J.C. se po ní natáhl a ona zvedla ruce, ale když se jejich prsty setkaly, prošly sebou. Protože on byl živý, zatímco ona byla mrtvá, on byl z masa a krve a ona byla pouhý duch. Jsou věci, které nemůže změnit ani světlo. Stáli vedle sebe tak těsně, jak to jen bylo možné a dívali se jeden druhému do očí. Světlo Kim vůbec neznepokojovalo. Nikdy se nebudeme moci dotknout, řekl J.C. Ale máme jeden druhého. Ty říkáš ty nejsladší věci na světě, odpověděla Kim. Ty můj sentimentální mizero. Věděla jsem, že pro mě přijdeš. Věděla jsem, že tě nedokážou zastavit. No, odpověděl J.C., tak to jsem rád, že si byl alespoň jeden z nás dvou jistý. Oba se zasmáli. Vlak vjel do stanice a zastavil se. Dveře se otevřely a J.C. a Kim vystoupili na nástupiště, které vypadalo naprosto normálně. Žádní démoni, žádné pavučiny, žádné iluze. A nikdo se nepokoušel odvléct Kim pryč. J.C. zlomil jeho moc. Když se ohlédli, zjistili, že vlak je pryč. Neodjel, prostě zmizel. Světlo v J.C. náhle pohaslo a bylo také pryč. Nebylo to tak překvapivé. Podobné dary nikdy nevydrží dlouho. J.C. si nemyslel, že mu bude chybět. Dával přednost tomu být člověk se všemi drobnými, ale skutečnými radostmi a slastmi, které jsou s tím spojené. Usmál se na Kim a ona se zase usmála na něj. 8. Krvavá lázeň. Být duchem má i svoje výhody. Kim zjistila, že když se určitým způsobem soustředí, dokáže změnit barvu svých šatů a pak už se nedala zastavit. Její dlouhé bílé šaty prošly tuctem různých barev a stylů a pak se změnily v úplně jiné, když si Kim začala představovat, jak na sobě má všelijaké drahé a extravagantní modely, jaké si nikdy nemohla dovolit. Konečně se rozhodla pro báječné smaragdově zelené šaty bez ramínek, které kdysi viděla ve výkladní skříni. Skvěle jí ladily s očima a ostře kontrastovaly s její rudou hřívou. J.C. trval na tom, aby u nich zůstala, protože se mu z toho začínala točit hlava. Pořád se ještě tiše smáli, když z východu vedle nich vyrazily Štístko a Melody. J.C. se na tváři objevil široký úsměv, že je oba vidí živé a zdravé, ale poněkud jej zarazilo, když Štístko a Melody strnuli na místě a hleděli na něj s něčím nenepodobným šoku. Nejprve ho napadlo, že je zaskočila Kimina přítomnost, ale ne, zírali přímo na něj. Zvlášť Melody se na něj dívala, jako kdyby právě vstal z hrobu. J.C., co se ti stalo? Zeptala se a v jejím hlase znělo zděšení, které se jí zračilo i ve tváři. Tvůj oblek je celý zakrvácený. Kdo ti to udělal? Čertvem oblek, odpověděl Štístko. J.C., co to máš s očima? J.C. se podíval na Kim a pak zpátky na svoje kolegy. Co je s mýma očima? Září, odpověděl Štístko. A ne způsobem, který bych už někdy viděl. Je to tak intenzivní, že mám pocit, jako bych se díval do reflektorů. Nebo potkávacích světel automobilu. Vypadá to hodně strašidelně, J.C. Jsi mrtvý. Zeptala se Melody přímo. Proto se taháš s duchem. Samozřejmě, že není mrtvý. Odsekl Štístko. Kdyby byl mrtvý, věděl bych to. Tohle je mnohem znepokojivější, ale podívej se, kolik ztratil krve. Namítla Melody. Podívej se, v jakém stavu je jeho báječný zmrzlinový oblek. Vypadá, jako by se ho snažila roztrhat smečka vzteklých psů. Prval jsem se s démony a vzdoroval božstvu, odpověděl J.C. Takové věci vás poznamenají. Opravdu to dělal, ozvala se Kim. Skutečně. A jenom kvůli mně. Není úžasný. Zadržte, řekl Štístko. Ty nás vidíš. Ty si uvědomuješ svět kolem sebe. Kdy se ti to stalo? Stalo se toho spoustu od chvíle, kdy jsme se rozdělili, řekl J.C. Kim, dovol, abych ti představil svoje přátele a kolegy z Carnackého institutu, Štístko Jack Palmer a Melody Chambersová. Přátelé, tohle je Kim Sterlingová. Štístko, co to máš s obličejem? Někdo si na tobě zatančil. Ano, odpověděl Štístko. Přesně tak. Ale neodbíhej od tématu. Co přesně se ti stalo? Zachránil jsem Kim z područí neviditelného nepřítele, řekl J.C. A teď spolu chodíme. Neptejte se mě, jak k tomu došlo. Myslím, že jsme z toho oba stejně pav. A šťastní, dodala Kim vyčítavě. Ano, samozřejmě, šťastní, řekl J.C. rychle. Chtěl jsem jen říct, že se nás to zmocnilo nečekaně, když jsme se nedívali. Copak to tak není vždycky? Zeptala se Kim. Sladce se usmála na Štístka a Melody. Jsem ráda, že má J.C. kamarády. Bude potřebovat spoustu podpory, když teď má za přítelkyni ducha. Ale oduševnělého, řekl J.C. Ach, ty. Zapířila se Kim. Pak J.C. laškovně dloubla do žeber, ale její loket jim prošel. Nenávidím nové páry, řekl Štístko. Jsou tak nadšení jeden druhým. Hele, už to zase děláš. Co se to s tebou k čertu dělo, J.C.? Zářil si v mé hlavě jako hvězda měnící se v supernovu. Proto jsem tě tak rychle našel. Na chvíli si byl tou nejmocnější věcí tady na stanici. Bojoval jsem s celou armádou démonů, odpověděl J.C. A prohrál jsem. Ale v posledním okamžiku. Do mne vstoupilo světlo a učinilo mne tak silným, že bych jich klidně pobil ještě mnohem víc. Už je to pryč, ale je pořád tady, ve tvých očích, řekla Melody. Světlo tě poznamenalo, J.C. A to je vzácné, velice vzácné, dodal Štístko, na kterého to zjevně udělalo velký dojem. Já vím. Odsekl J.C. Myslím, že to je další znamení, jak je to, co se tady dole děje, důležité. Ať už se tu děje cokoliv. A teď, co jste dělali vy, zatímco jsem byl prst? Co se stalo s agenty, se kterými jste bojovali? Utekli jsme, prohlásila Melody. Hlas měla náhle tichý a stísněný a pevně se objala rukama. Ublížili nám, vysvětlil Štístko a díval se přitom J.C. přímo do očí. Hodně nám ublížili. Docela by se nám hodila tvoje pomoc. Opustil si nás. Řekla Melody. Kvůli ní. Nemohla se ani přinutit podívat se na Kim. Nemáš ani tušení, co s námi dělali, J.C. Je mi líto, řekl J.C. Mně je líto, řekl Štístko, ale ty a to duchovité děvče nemůžete být pár. Prostě nemůžete. To přece víš, J.C. Řekl si to sám, přidala se Melody. Živí by se nikdy neměli emocionálně zaplést s mrtvými. Není to fér ani k jedné straně. Láska je pro živé, pro lidi, kteří před sebou mají budoucnost. Láska všechno překoná, zamumlala Kim. Zpívá se o tom v písničce, takže to musí být pravda. Tentokrát ne, řekla Melody. Možná ani nemáš žádnou budoucnost. Čím dál více to vypadá, že si ohniskový bod tohohle strašení. Ústřední událost, která podporuje všechno ostatní. Což znamená, dodal Štístko pomalu, že jediný způsob, jak tohle zastavit. V sobě může zahrnovat tvoje uložení k věčnému odpočinku, Kim. Vetřelec z jiné dimenze tě používá jako kotvu, která ho drží v materiální rovině. Pokud tě neodstraníme a nepřerušíme tak jeho ukotvení, bude stále sílit a šířit hrůzu a utrpení po celém Londýně. Možná ještě dál. Ten most zažehnáme, až k němu dojdeme, řekl J.C. vesele. Mám plán, strategii a celou kupu skutečně špinavých triků, které bych na našem neviditelném nepříteli rád vyzkoušel. Ale všechno pěkně po pořádku. Kim, ty jsi z nás jediná, kdo má přímé spojení s vetřelcem. A tvoje mrtvé oči vidí větší svět mnohem jasněji než ty naše. Takže, co nám můžeš říct? Moc toho není, odpověděla Kim. Pořád si ještě zvykám, že jsem duch. Čím více mluvím s tebou a tvými přáteli, tím probuzeněji se cítím, tím úplněji. Ale čím ličtější mám pocity, tím těžší je pro mě vyjádřit, co cítím. Jakoby mne moje lidství omezovalo. Vašeho vetřelce jsem nikdy neviděla ani jsem neslyšela jeho hlas. Ale měla jsem pocit něčeho divokého. Něčeho mocného, přesahujícího zákony a omezení tohoto malého světa. Tak tohle vážně není to, co bych rád slyšel, zaúpil Štístko. Melody ho ignorovala a naléhala na Kim. Co je poslední věc, kterou si pamatuješ? Zeptala se přímo. Z doby, kdy jsi byla naživu. Kim se zamračila, jako by se snažila rozpomenout na něco, co se stalo už dávno. Brzy ráno zazvonil telefon. Volal můj agent, aby mi řekl, že mám přijít na konkurs. Skutečně velká role, tvrdil, která může zahájit mou kariéru. Začala jsem se vyptávat, ale on mi dal jen adresu a čas a řekl mi, abych si pospíšila. Byla jsem tak vzrušená. Sešla jsem do metra a čekala jsem, až přijede můj vlak a pak mě někdo bodl do zad. Do tváře jsem mu vůbec neviděla. Zprvu jsem nechápala, co se děje. Ucítila jsem bolest, zapotácela jsem se, nástupiště se zvedlo a udeřilo mne do obličeje. Všude kolem mne byli lidé, ale neslyšela jsem, co říkají. A pak jsem zase stála na nástupišti, úplně sama, a čekala jsem na vlak, který nikdy nepřijede. A stála bych tam pořád, kdyby mne nenašel tady J.C. Proto si nikdy nevejdu s nějakou ženou. Řekl Štístko. Nedokážu snášet ty jejich sentimentální bláboly. Věř mi, opáčil J.C. To není jediný důvod. Ale jak její smrt souvisí s tím, co se tady děje? Zeptala se Melody. A proč na ní vetřelec tolik trval? Protože je důležitá pro mě. Zeptal se J.C. Melody si odfrkla. Všechno se netočí kolem tvé osoby, J.C. Podívej se mi do očí a řekni to ještě jednou, opáčil J.C. Mně to připadá jako nekromancie, ozval se Štístko rychle. Magie vraždy. Energie generovaná zmařením života a ztrátou všeho, co dotyčná mohla dokázat. Ve vraždě je spousta energie. Vylákali tě tam, aby tě zabili, Kim. Já chci svoje přístroje. Prohlásila Melody. Teorie jsou moc hezké, ale já potřebuji tvrdá, solidní fakta, se kterými bych mohla pracovat. Musím s tebou udělat pár testů, Kim. Ještě nikdy jsem se nesetkala s tak vědomou, interaktivní a vitální postmortální manifestací. Rychle Kim několikrát obešla a k jejímu tichému pobavení ji zkoumala ze všech možných úhlů. Většina duchů je cyklických, řekla Melody, alespoň částečně sama pro sebe. Do nekonečna se opakující minulé děje, minulé emoce, význačné události. Nereagují ani nekomunikují s reálným světem, protože ho nevidí. Jsou doslova ztracení ve svých vlastních světech. Budoucnost pro ně není důležitá, protože jsou uvězněni v minulosti. Náhle se prudce otočila a zadívala se na J.C. A já umírám touhou strčit tě pod mikroskop a zjistit, na co šlapeš. Změnil ses. A tím nemyslím jen ty tvoje vysoce znepokojivé oči. Chci vědět, co s tebou udělalo, že jsi hostil světlo. Máš v sobě celou řadu odborných článků zásadního významu, J.C., a já pod ně chci připojit svoje jméno. S těma očima musíš něco udělat, J.C., dodal Štístko. Pro pouhé smrtelníky jako jsme my jsou příliš znepokojující. Co takhle pěkné módní sluneční brýle? Vytáhl sluneční brýle, které snad mohly být někdy před lety i módní, a podal je J.C. Ten si je s jistou dávkou sebevědomí nasadil. Teď je to teprve strašidelné, prohlásila Melody. To světlo vážně září i přes ty brýle. To ano, připustil Štístko. Ale je to mnohem snesitelnější. No jistě, řekla Melody. Rozhodně mnohem snesitelnější. J.C. se podíval na Kim. Jak vypadám? Solidně. No, ty brýle pomáhají odvést pozornost od tvého poněkud potrhaného obleku, řekla Kim. Ale kdybych měla být brutálně upřímná. Vypadáš jako druhořadý špion, kterého protáhli pospátku automičkou. S tím dokážu žít, odpověděl J.C. Teď se soustřeďme na důležitější problémy. Musíme o tom neviditelném vetřelci získat víc informací. Štístko, nastartuj svou úžasnou mysl a oskenuj Kim. Zjisti, jestli má na sobě nějaké stopy po kontaktu s naším nepřítelem. Můžu se o to pokusit. Štístko se nesměle usmál na Kim. Neboj se, nebudeš vůbec nic cítit. Jen rychle nakouknu do tvé nedávné minulosti. Posluš si, řekla Kim. Vždycky jsem byla dost průhledná. To je duchovský vtípek. Nenech se ode mne vystrašit. Štístko se zamračil, soustředil se a upřel veškerou svou pozornost na Kim, pak se najednou začervenal a ucouvl. Aha. Ano. Já vím. Omlouvám se. Co se děje? Zeptala se Kim. Já jsem nic necítila. Já ano, řekl Štístko. Vlastně jsem cítil naléhavou potřebu dát si studenou sprchu a pak si lehnout s nějakou příručkou. Omlouvám se, J.C. Všechno, co z ní vnímám, je, HMM, láska. Její láska k tobě. Její pocity jsou vážně docela. Omračující. Nevidím skrze ně vůbec nic jiného. Takové rozpaky jsem necítil od chvíle, kdy jsem načapal svého prastrýce Sebastiana se dvěma služebnými. Na péřové oprašovátko jsem se od té doby už nikdy nedíval jako dřív. Teď blábolím, že? Nevšímejte si mě. Jestli nemáte nic proti tomu, jdu si stoupnout tamhle stranou a budu chvíli myslet na něco nezávadného. Vzmuž se, chlapče, řekl J.C. Pořád ještě pro tebe mám práci. Oskenuj mě. Zjisti, jestli bys nedokázal najít zdroj světla, které mne zachránilo. Nejsi náročný, zabručel Štístko. Dlouze a zamyšleně S.J.C. prohlédl. HMMM, co to znamená? Zeptal se J.C. HMMM. Co? Všechno to vypadá, řekl Štístko opatrně, že v hodině nejvyšší nouze se někdo hodně vysoko na klovacím pořádku páně natáhl dolů z oněch světů a krátce se tě dotkl svou mocí. Proto vypadáš tak znepokojeně. Zeptala se Kim a připlula k J.C. Copak to není dobře? Nikdy není dobře, když o tebe začnou vnější síly projevovat osobní zájem, odpověděl Štístko ponuře. Pokud nechceš skončit jako povolaný branec v jejich nekonečných válkách mezi světlem a temnotou, zákonem a chaosem, dobrem a zlem. Nu, řekl J.C. po chvíli, kdo ví. Možná jsem důstojnický materiál. A tehdy na nástupiště vtrhli Natascha Changová a Erik Grossman, pálící z pistolí. Opět to byla Štístkova předtucha, co v poslední chvíli poskytlo agentům Carnackého institutu šanci přežít. Natascheny mentální štíty byly dost silné, aby zamaskovaly její a Erikův příchod, ale už přítomnost tak mocného mentálního štítu stačila vyburcovat Štístkovu hojně přiživovanou paranoju. Vykřikl na poplach a než Natascha s Erikem proběhli průchodem, už se vrhal do úkrytu. Kim, která neměla výcvik institutu a sebezáchovné reflexy, zůstala, kde byla. Zmateně se kolem sebe rozhlížela, když kulky neškodně proletovaly jejím tělem. Melody skočila za prodejní automat, odněkud ze svých šatů vytáhla automatickou pistoli a opětovala palbu. Natascha couvla zpátky do průchodu a začala zasypávat vytrvalým přívalem kulek automat, který nadskakoval a otřásal se, jak projektily narážely do jeho kovových boků. Štístko vykoukl zpoza řady kovových sedaček a zaútočil na Erika mocnou mentální sondou, kterou ho zmrazil na místě. Natascha si partnerovi nepříjemné situace všimla okamžitě, ale ignorovala ji. Všechny svoje mentální síly soustředila na Melody a nutila ji minout. Melodyiny kulky otloukaly omítku kolem celého průchodu, ale k Natasche se žádná ani nepřiblížila. To jí dodalo odvahu a tak vylezla ze svého úkrytu a vrhla se na Melody. A tehdy vystoupil ze stínu J.C., sundal si sluneční brýle a upřel na překvapenou Natasche pohled. Ta strnula na místě a pistole jí vypadla z ochromené ruky. A pak najednou klesla na kolena a s hlasitým vzlikáním si oběma rukama zakryla tvář. Nedokázala čelit tomu, co uviděla v agentových nových očích. Co si to ze sebe udělal? Vykoktala. Vždyť ty už nejsi člověk. Nemyslím, že bys byla v postavení, abys mě mohla soudit, odpověděl J.C. Natascha a Erik byli přinuceni posadit se zády ke zdi s rukama za hlavou. Ani jeden z nich nepůsobil žádné potíže. Vzhledem ke Štístkově telepatii a očím J.C. museli uznat, že je protivník v přesile. Oba vypadali omámeně a poněkud znepokojeně z toho, jak snadno byli poraženi. Natascha se ani nedokázala podívat směrem, kde stál J.C., přestože si už zase nasadil sluneční brýle. J.C. se díval na oba agenty projektu a zamyšleně se mračil. Štístko a Melody stály z druhé strany a ze všech sil se snažili vypadat nebezpečně. Melody byla v tom směru úspěšnější, protože pořád ještě držela automatickou pistoli připravenou k výstřelu. Mluvte, řekl J.C. chladně. Nemá smysl hrát si na hluché. Vím, kdo jste, v Carnackého institutu jsem četl vaše spisy. Natascha Changová a Erik Grossman, agenti projektu Crowley. Co děláte tady? To bys rád věděl, odsekl Erik, ale srdce do toho nevložil. Štístko, řekl J.C., podívej se, co se z nich dá dostat. A nemusíš je nijak šetřit. Už jsem zase o krok napřed, odpověděl Štístko. Moc jsem toho zjistit nedokázal, projekt jim instaloval skutečně dobré štíty. Ale i tak, tenhle páreček není zrovna materiál na A-team. Operují více méně na naší úrovni. Nepříjemně se usmál na Natashu. Ale nemysli si, že přede mnou dokážeš tajit svou mysl věčně. Už teď o tobě vím pár věcí. Například, že jsi požíračka duší, mrcho. A tvůj tlustý kamarád mučí zvířata. Pro legraci, pro vědu. Namítl Erik. Ale ani teď nedokázal zvednout oči. Co děláte tady dole? Zeptal se J.C. Jaký je váš úkol? Mluvte, nebo si zase sundám sluneční brýle. Za tohle může projekt Crowley, co? Vyštěkl Štístko. Některé z vašich zaklínání se zvrtlo. Vaši představení vpustili do našeho světa něco zlého a vás sem poslali, abyste po nich uklidili a utřeli otisky prstů. Ne, prohlásila Natascha. Podívala se na Štístka, ale pohledu J.C. se zase vyhnula. Nepřišli jsme sem kvůli strašení, jsme tu kvůli vám. Vivienne Macabre vás tři odsoudila k smrti. Jste ve své práci dobří a my konkurenci příliš nefandíme. Vaše smrt měla být pro Carnackého institut upozorněním. Nikdo nám nezdělil, co se tady dole ve skutečnosti děje nebo co se dít bude. S patálií takovýchhle rozměrů si nedokážeme poradit o nic víc než vy. Když nemáte tušení, co se tady děje, řekl Štístko vychytrale, jak si můžete být tak jistí, že v tom nemá prsty projekt. Ha! Teď jsem vás dostal. Pokud se na tom projekt skutečně nějak podílel, pak k rozhodnutí muselo dojít na vyšší úrovni, než my dva vůbec dohlédneme, řekl Erik unaveně. Přece víte, že polní agenti jsou jako žampiony, je třeba je držet ve tmě a pravidelně krmit sračkami. Jak vy můžete vědět, že tohle není výsledek nějakého průseru vašich pohlavárů? Protože my takové věci neděláme, odpověděla Melody. No jasně, řekl Erik. Štístko se podíval na J.C. Vypadá to, že je prostě hodili do hluboké vody, neozbrojené a nepřipravené, stejně jako nás. Jestli jim věříš, což bych osobně nedoporučoval už z principu. Šlehl pohledem po Natashi. A nemysli si, že jsem zapomněl, co si mi udělala, čupko. Co si mě přinutila udělat? Pořád ještě cítím v ústech krev a některé zuby se mi vyklají. Nejraději bych ti jednu pořádnou ubalil, abys měla představu, jaké to je. Až na to, že já se k něčemu takovému nesnížím. Ne. Opravdu se k tomu nesnížím. K čertu, já. Uhodil ji do obličeje, až se jí otočila hlava. Štístko stál nad ní a přerývaně oddechoval. A pak se na něj Natascha podívala a ušklíbla se. To bylo všechno. Máš úder jako feťák. Štístko se napřahoval k další ráně, ale J.C. ho chytil za ruku a zarazil ho. Štístko se po něm rozlobeně otočil a podíval se mu do očí. Proč ne, J.C.? Dej mi jediný dobrý důvod. Protože bychom měli být lepší než oni. Štístko se mu vykroutil. J.C. se ho nepokoušel držet. Štístko si odfrkl. Ty možná si, J.C. Já na tom teprve pracuji. Ty nevíš, co mu udělali, J.C., ozvala se Melody. Co dělali nám oběma, když jsi tady nebyl, abys nám pomohl? Ta tlustá ropucha na mě použila taser. Opakovaně. A chechta jedna se přitom jako šílenec. Melody na automatická pistole se posunula blíž k Erikově hlavě, jako kdyby zbraň ovládala ruku, která ji držela. Nemáš tušení, jaká to byla bolest, J.C. Břišní svaly mě pořád ještě bolí. Nevíš, jak bezmocná a pokořená jsem se cítila, když mi to dělal. Opravdu je oba potřebujeme živé, JC. Ano, odpověděl. Jestli cítíš potřebu něco udělat, můžeš je oba prohledat a sebrat jim zbraně. A klidně buď hodně důkladná. To se mi líbí, odpověděla Melody.